Tomasza Stańko. W tym roku kobiece oblicze jazzu. Na scenie między innymi Marita Alban Juarez, orkiestra Aleksandry Tomaszewskiej, Teoniki Rożynek z Brodką, sekstet Kasi Pietrzko i Sun Mi Hong. Latin jazz, afrofolk, awangarda i jazzowy big band. Wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko-Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 listopada, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Ukrainy deklaruje kontynuowanie reform niezbędnych na drodze do akcesji z Unią. 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który w Warszawie atakował przypadkowe osoby maczetą i gazem pieprzowym. Rozpoczął się 10. Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego. Prezydent Ukrainy zapewnia, że jego kraj wykona wszystkie 7 rekomendacji na drodze Kijowa do członkostwa w Unii Europejskiej. W środę Bruksela ma przedstawić ocenę postępów Ukrainy na drodze do akcesji. Wołodymyr Zełenski mówił, że wykonanie tego będzie trudniejsze teraz, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie przyćmił wydarzenia na Ukrainie. Fokus na Ukrainę będzie zmniejszony. Zdajemy sobie sprawę, że teraz uwaga nie będzie się tak skupiała na Ukrainie. Już widzimy, że tak jest. Ale wszystko w naszych rękach. Byliśmy już w dużo trudniejszych sytuacjach, gdy prawie nikt się nie interesował Ukrainą. Chodzi o media, a nie światowych przywódców. Ale udało nam się wybrnąć z tamtych sytuacji i myślę, że pokonamy też to wyzwanie. Podolajmy ten wyzwanie. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która była dziś w Kijowie, powiedziała, że Ukraina mimo rosyjskiej agresji dokonała dużego postępu na drodze do członkostwa w Unii. Ukraina, otrzymując w czerwcu ubiegłego roku status kandydata do Unii, usłyszała, że ma 7 warunków do spełnienia, by możliwe było rozpoczęcie negocjacji członkowskich. Kilka miesięcy temu spełniała 2. Ostateczna decyzja o członkowstwie w Unii należy do państw członkowskich, a wymagana jest jednomyślność. Warszawski sąd zdecydował o tymczasowym areszcie wobec mężczyzny, który w piątek zaatakował maczetą i gazem pieprzowym przypadkowe osoby na Bielanach i Woli. Trafi za kratę na 3 miesiące. Wcześniej 37-latek usłyszał 6 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. 3 dotyczą wydarzeń z dnia wczorajszego i są to zarzuty usiłowania zabójstwa, usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenie nietykalności cielesnej poprzez zaatakowanie trzeciego z mężczyzn gazem pieprzowym. 37-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Szczepionka przeciwko grypie to najskuteczniejsza ochrona, przekonuje Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Grzegorz Chudzik mówi, że w Polsce mamy komfortowe warunki, jeśli chodzi o profilaktykę grypy. Ta szczepionka jest dostępna dla młodzieży do lat 18, kobiet w ciąży oraz seniorów powyżej 65 roku życia za darmo. Wszyscy pozostali otrzymują tą szczepionkę po wizycie u lekarza z 50% odpłatnością, więc naprawdę jest szansa na takie naprawdę populacyjne szczepienie. A jak dodaje Grzegorz Chudzik, tę formę profilaktyki stosuje jedynie od 5 do 7% Polaków. Sąsiadujący z Izraelem kraje arabskie chcą natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie. Ministrowie spraw zagranicznych Egiptu, Jordanii oraz innych państw rozmawiali o tym z najważniejszym amerykańskim dyplomatą w stolicy Jordanii. Sekretarz stanu USA Antony Blinken, który był gościem spotkania ministrów w Ammanie, uważa jednak, że wstrzymanie walk nie jest obecnie możliwe. Zawieszenie broni pozwoliłoby pozostać Hamasowi, przegrupować się i powtórzyć to, co zrobił 7 października, mówił Blinken. Wczoraj izraelski premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że walki nie zostaną przerwane, póki Hamas nie uwolni wszystkich zakładników. Do tej pory w trwających od 7 października izraelskich nalotach na Gazę zginęło ponad 9,5 tysiąca osób, w większości cywilów. A recital fortepianowy Danilo Sajenki rozpoczął 10. Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego. Misją festiwalu jest przywrócenie pamięci o jednym z największych polskich patriotów, światowej sławy, pianiście, kompozytorze, mężu stanu, dyplomacie, polityku i filantropie Ignacym Janie Paderewskim, powiedział w radiowej jedynce pomysłodawca i dyrektor wydarzenia Wiesław Dąbrowski. To był główny architekt odzyskania niepodległości i dzięki jego zwycięskiej batalii na konferencji pokojowej w Wersalu Polska odzyskała niepodległość w wyniku traktatu wersalskiego, który jako prezydent Rady Ministrów i minister spraw zagranicznych rządu II Rzeczypospolitej Ignacy Jan Paderewski wynegocjował. Patronem medialnym festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Robert Grzędowski. Robert Lewandowski bez gola, ale FC Barcelona uratowała 3 punkty w meczu z Realem Sociedad w 12. kolejce hiszpańskiej La Liga. Kapitan reprezentacji Polski grał od początku spotkania, ale został zmieniony już w 57. minucie. Z nim i bez niego Barca nie była w stanie strzelić gola aż do 4. minuty doliczonego czasu gry. Wygraną 1-0 zapewnił dumie Katalonii Ronald Araujo. Więcej goli padło za to w meczu nazywanym Der Klassiker, a więc w starciu Borussii Dortmund z Bayernem Monachium. Bayern wygrał w Dortmundzie w ramach 10. kolejki Bundesligi aż 4-0. Hat-trickiem popisał się w tym meczu Harry Kane. Forma angielskiego napastnika wskazuje, że zagrożone mogą być rekordy strzeleckie Roberta Lewandowskiego w niemieckiej Ekstraklasie. A w polskiej PKO BP Ekstraklasie rozegrano dziś 3 mecze. Lech Poznań wygrał z Ruchem Chorzów 2-0. Takim samym wynikiem na korzyść Pogoni Szczecin zakończył się jej mecz z Puszczą Niepołomice. 1-0 było za to w spotkaniu Widzewa Łódź z Wartą Poznań. Wygrali goście, czyli Warta, mówi pomocnik zwycięskiej drużyny Kajetan Schmidt. Generalnie uważam, że Widzew postawił bardzo duży opór i ten mecz mógł się rozstrzygnąć na 2 strony. Wynieśliśmy z tego 3 punkty i jestem bardzo szczęśliwy. Często jest tak, że ludzie nie dają nam dużego kredytu przed meczem, natomiast my lubimy zaskakiwać i dzisiaj nam to się udało po raz kolejny. Na jutro zaplanowano 3 kolejne mecze Ekstraklasy. Śląsk-Wrocław zagra z UKS-em, Raków-Częstochowa z Zagłębiem Lubin, a Radomiak z Legią Warszawa. W nocy czasu polskiego grać ma za to Iga Świątek. W planach jest jej spotkanie z Arydą Sabalienką w półfinale tenisowego turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun. Mówię o planach, bo na razie w Cancun pada i na korcie nic się nie dzieje, a zanim na ten kort wyjdą Świątek i Sabalienka, to w pierwszym półfinale zagrają Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff. Znamy już za to finalistów prestiżowego turnieju ATP w Paryżu. O tytuł w hali Bercy powalczą Serb Novak Djokovic i Bułgar Grigor Dimitrov. Przypomnę, to właśnie Dimitrov wyeliminował w ćwierćfinale Huberta Hurkacza. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry pokażą od 7 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 12 na zachodzie i południowym wschodzie. W centrum około 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. This will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker, probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature, with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you know, no, no, no, you gotta try. Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train, trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane, blinded by lies, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. No, don't you lie. No, no, no, no, yeah, no, no, no, no, you gotta try. Got to try. kind of my girl. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. Po 23. Trójka Polskie Radio, Departament Rytmu poleca się do północy. Piąty, ostatni odcinek dzisiejszej audycji. A co w temacie ulubionych państwa seriali? 227 trójek. Takie seriale jak Niebezpieczne Ścieżki, Czarne Chmury, Podróż za jeden uśmiech. Wspaniałe. Czarne Chmury, a potem na przykład Przyłbice i Kaptury. Ze starych seriali polskich mile wspominam Na Gorła oraz wspaniałą kreację Marka Konrada w Ekstradycji. Ekstradycja, tak, już dzisiaj była wymieniona. A na Facebooku trójki w pojedynku Sons of Anarchy, 29 głosów w tym momencie, 113 The Walking Dead.

5 minut po 23, tutaj niezmiennie Trójka, Polskie Radio, trwa Departament Rytmu. Dzisiaj mówimy o ulubionych serialach. Dlaczego nikt jeszcze nie wymienił Świata według Bandy, albo na przykład Chłopaków z Baraków? Pozdrawiam. Może dlatego, żeby pan mógł się przypomnieć i wykazać. 227-3, ktoś jeszcze telefonuje. Dla całej Trójki, cudownych ludzi, którzy tam pracują, serdecznie pozdrawiam i powiem tak. Miałem inne plany na sobotni wieczór, aczkolwiek z wami przebywać to jest coś cudownego. Jesteście niesamowici, gracie piękną muzykę i dla was zrezygnowałem dzisiaj z wieczoru. Bardzo miłe, tylko że przydałby się jeszcze kontekst, bo przecież wieczór tak czy owak trwa. Z programem trzecim. You know what I want, yeah. Party, party, party. You will like

program Trzeci Polskiego Radia. Na rozjaśnienie mroku w programie Trzecim Polskiego Radia. 23 minuty do północy. Trójka, Departament Rytmu. Zmierzamy właśnie w stronę północy cały czas z ulubionymi serialami. 2-2, 7 trójek. Chciałem wspomnieć o serialu z lat 70. amerykański Kosmos 1999. Wtedy miałem chyba 12 lat i ten serial był dla mnie marzeniem, czymś niesamowitym. Zresztą tak jak animowany serial, bajka dla dzieci, Zaczarowany ołówek. Rozpływałem się, jak to oglądałem. Zaczarowany ołówek, to też inna kreska zachodnia, francuska się przypomina. Uważam, że powinno się pomiędzy o serialu Był sobie człowiek, słynny francuski serial animowany. I jeszcze jeden futrzak, tylko że z kosmosu. Państwo jeszcze nie wspomnieli o wspaniałych przygodach słynnego Gordona Shumway'a, zwanego dalej Alfem. On wychował pokolenie. Aż Zygmunt Kotek z serialu Alternatywy 4 się wystraszył. Proszę telefonować, jeżeli macie Państwo ochotę, i dołożyć może jeszcze jakiś taki serial, który nie został dzisiaj wymieniony. 2-2-7-3. do the water, I can feel your speed. I'm high on the wheel, I'm high on my knee. I can tell you what I want, you can tell me what you need. Down and I can get queer in the city so close. There's a place where the doors are right around the coast. We'll arrive on time, just a few of the days. Not a matter of style, just listen to taste. 7 człowiek, halo? Serial, który mnie wciągnął razem z butami, to był Powrót do Edenu. No zdecydowanie tak, krokodyle tak potrafią, zresztą nie tylko to. U Pana Boga za piecę to jest taki serial, który całą rodziną oglądamy setny raz i gdzieś on jest bliski nam. Alternatywy 4 to jest klasyk, cudowny klasyk. No zdecydowanie, a na Facebooku trójki w konfrontacji z Sons of Anarchy The Walking Dead bezapelacyjnie wygrał ten drugi, czyli zombie, stąd przed chwilą na antenie programu trzeciego i zimne kino, no i teraz ciąg dalszy, bo to słychać, The Hooters, Obie Zombies, za 11 minut będzie północ, za 11 minut serwis trójki, a później rarytasy muzyki elektronicznej serwować będzie Państwu Michał Margański, Anagrama Margana od północy do drugiej. To my już serdecznie dziękujemy, Daniel Leśniewski, Łączność, Krzysztof Sagan, realizacja, Michał Żołądkowski, mikrofon. Do jutra, do 14. Wtedy to... Nie zmienię tytułu, ale powiem dzień dobry. Polskiego Radia.